werd vanochtend wakker door mijn dochter. Ze vraagt: papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg: ik denk boven in de wolken in een tent. En ze lacht. En opeens het besef dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waaraan ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde. Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan, het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren, dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zeiken over wat ik doe of wat ik wil bereiken? En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag, jongen, denk ik dan. Pluk de dag en tel je zegeningen. Tel je zegeningen. Tel, tel. Tel de sterren voor haar. Tel de sterren voor hem daar. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn. Tel de sterren voor vrienden. Al die sterren van mij. Al die sterren van ons, al die sterren van liefde. Zie te veel mensen stressen, hoor ze zeggen bla bla bla. Dus ik denk, laat mij maar lekker tralalalala, laat mij maar lekker lopen. Meningen zijn sowieso verdeeld en misschien is die van mij er ook wel één te veel. Want laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf verpakt in wat gerijm. Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen. Me verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te gemakkelijk. Gezegend ben ik, ik heb nog steeds mijn dromen. En Digi, ik kijk. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Tel de sterren voor hem. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor vrienden. Al die sterren van mij. Al die sterren. Al die sterren van liefde. Tel de sterren voor haar. Tel de sterren voor hem daar. Tel de sterren voor jou, ik. Tel de sterren voor mij, ik. Zal er altijd voor jou zijn. Zal er altijd voor jou zijn. Al die sterren van ons. Al die sterren van liefde. Al die sterren van liefde. Tel de sterren. Al die sterren van liefde. Laat ons tellen. Al die sterren van liefde.